PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 kwietnia, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał pakiet nowych rozwiązań antykryzysowych dla gospodarki. Dwa zakażenia koronawirusem wśród osób pozbawionych wolności. Epidemia zwalnia, tak uważają władze Wielkiej Brytanii. Prezydent podpisał ustawy, które zawierają szczegóły tzw. tarczy antykryzysowej. Andrzej Duda poinformował o tym podczas rozmowy z internautami. Jesteście pierwszymi, którzy o tym się dowiadują, że ustawy są podpisane i mam nadzieję, że jak najszybciej będą mogły wejść w życie i będą mogły pomóc przedsiębiorcom, pracownikom, ratować miejsca pracy, ratować biznes, wspierać funkcjonowanie rodzin, zapewnić pieniądze w tej trudnej, kryzysowej sytuacji. Nowe przepisy rozszerzają grupę przedsiębiorców, którzy mogą się ubiegać o 3-miesięczne wakacje od składek. Teraz zwolnienie z opłat na rzecz ZUS będzie się należało firmom zatrudniającym do 49 osób. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10 osób będą mogły być zwolnione z połowy należności. Niezbędne informacje dotyczące tarczy antykryzysowej znajdą Państwo na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa, a także na portalu polskieradio24.pl. W polskich aresztach są 2 osoby zakażone koronawirusem. Takie dane przekazał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Przebywają w jednym ze szpitali, który został wydzielony specjalnie na te potrzeby przez służbę więzienną w Potulicach. I chcę powiedzieć, że były 3 osoby, przy czym ta 3. osoba już jest po 2 badaniach i wiemy na pewno, że już w tej chwili nie ma zagrożenia, nie będzie zarażała i z całą pewnością będzie mogła dalej odbywać to tymczasowe aresztowanie, ale w innych warunkach, nie w tej jednostce, nie w tym szpitalu zakaźnym. W służbie więziennej jest 8 zakażonych. Do zakażeń doszło poza więzieniami. Kwarantanną objętych jest około 70 osadzonych i tyle samo funkcjonariuszy. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii przekroczyła 14,5 tysiąca. Główny doradca naukowy rządu, Patrick Vallance, powiedział, że epidemia zwalnia. Zwrócił przy tym uwagę na statystyki dotyczące liczby ludzi przyjmowanych do szpitali. Tu widzimy stopniowe zmniejszanie się skali w Londynie. W innych miejscach albo następuje spadek, albo stabilizacja. To dokładnie to, czego spodziewamy się po środkach społecznego dystansowania się, które właśnie zaczynają mieć wpływ na liczbę hospitalizacji. Rząd w Londynie ogłosił wczoraj, że przedłuża środki ostrożności o przynajmniej 3 tygodnie, do 7 maja. Rosjanie zaczęli pierwsze testy szczepionki przeciwko koronawirusowi. Nie wiadomo jednak, kiedy mogłyby się zacząć masowe szczepienia. Rosja prowadzi badania nad szczepionkami na 7 różnych platformach naukowych. Według słów ministra zdrowia Michaiła Muraszko, rozpoczęte testy przedkliniczne mają wykazać skuteczność preparatu oraz jego bezpieczeństwo dla ludzi. Jednocześnie rosyjski minister oświadczył, że są już gotowe szczegółowe plany prowadzenia testów na ludziach. Wcześniej Centrum Badań Naukowych Vector poinformowało, że jest gotowe do testów klinicznych z udziałem 60 ochotników, wśród których są także członkowie zespołu badawczego. Radio Echo Moskwy podało, że Rosja będzie równolegle z prowadzeniem badań projektować i budować odpowiednie linie produkcyjne. Takie polecenie dał resortowi zdrowia prezydent Władimir Putin, który chce, aby maksymalnie skrócono czas między zakończeniem testów a masową produkcją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 1 mld złotych, na tyle władze Krakowa szacują straty spowodowane przez pandemię. Wszystko przez mniejsze wpływy z podatków oraz dopłacanie do walki z koronawirusem, tłumaczy prezydent Jacek Majchrowski. My się spodziewamy najniższych dochodów w maju, maj, czerwiec. Natomiast symulacje finansowe są na bieżąco robione. Z tych symulacji właśnie między innymi wynikała ta kwestia tego 1 mld złotych, które liczymy, że nam będzie. Władze miasta zapewniają, że przygotowały plan oszczędności. To w sumie 140 milionów złotych. Kraków ma w banku linię kredytową na 200 milionów złotych. Starannie uczesany i świeżo ostrzyżony mężczyzna zwrócił na siebie uwagę Straży Miejskiej na północy Włoch. Jego wygląd wydał się funkcjonariuszom podejrzany, bo zakłady fryzjerskie w kraju od tygodni są zamknięte. Okazało się, że jeden działał nielegalnie. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca do kontroli, a ten przyznał, że właśnie wyszedł od fryzjera, który otworzył swój zakład mimo zakazu, zapisanego w rządowym dekrecie o walce z epidemią koronawirusa. Kary otrzymali i fryzjer, i klient. Sprawę właściciela punktu usługowego zgłoszono też miejscowym władzom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

far away from fear. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were właśnie, No Time to Die, Billie Eilish zaśpiewa w Bondzie dopiero jesienią, a u nas na liście już 9 tygodni, dzisiaj na miejscu 28. 8 tygodni w zestawie, minus 5, Pearl Jam na 27. Blood, Wolf Moon, Pearl Jam. To zła wiadomość, bo minus 5, ale będzie jeszcze dzisiaj jedna dobra wiadomość. To miejsce 27, a na 26 Thelma Houston gościnnie u Morrisseya. You bring for us all whatever you sing for us.

projecting through the clouds. In meditations, lifting out in the sound. The more mistakes, the more resolve. It's gonna take much more. Pearl Jam, trzeci singiel Retrograde w pierwszej 30. Tak to wygląda na 24. To jest ostatnia, trzecia nowość. Na 23. tak ładnie się zapowiadało, tydzień temu nowość i utknęli na tym 23. Champion of the World Coldplay. This mountainside is suicide. This

Piotr Bukartyk, Brudna miłość, 7 tygodni na liście, dzisiaj miejsce 20, a na 19, a to będzie Ania. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Że powinno być wyżej za tydzień, bo do lasu będzie można pójść już najbliższy poniedziałek. 9 oczek do góry na miejsce 19. Dobrze mówię? Tak, Ania Rusowicz. 1994 wydanie listy Mała strefa spadku. Daria Zawiało, Punk Fu na 18. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 20 twarz wymusza uległość. Symetry- symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. No, północy to już i mnie nie będzie. Daria Zawiało w Punk Fu, minus 6 w tym tygodniu na miejsce 18. Amortas, 5 tygodni w zestawie i 2 oczka w dół na miejsce 17, przedostatni. Zaufam przedostatni raz milionom pustych słów, choć nie wiem jeszcze po co gra. Nic poza wszystkim za twoje szczęście na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, wiem. Wyszlę dobranoc przedostatni raz. Przedostatni raz, Mortas, 5 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 17. A Kara Sierogucki, Katrina, oczko do góry na 16. Wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. Ja ciągle wołam cię pod wiatr. Katrina, Katrina, Katrina. No tak, jutro się kończy świat, a ja się na jutro umawiam z Państwem na 11, i aż do 15. Katrina Karaś-Rogucki na miejscu 16, na 15 Red Box. Panom grupy Redbox polecam Meg, która śpiewa bardzo redboxową piosenkę, jest w zestawie do głosowania, to przy okazji polecam wszystkie nowości lp3.polskieradio.pl. A to Kaśka. Aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. 18 tygodni w zestawie Wiśnia Kaśki Sochackiej dzisiaj na miejscu 14. No to na 13, 23 tygodnie na liście It Can Never Be The Same, The Cure. Those things again next time.